हुशैम ने इस्माइल से, उन्होंने कैस से और उन्होंने हजरत मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह तआला से रिवायत की। कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में जितना मैंने पूछा उससे ज्यादा किसी ने नहीं पूछा। आपने फरमाया, तुम्हारे सवाल का सबब क्या है? कहा, मैंने अर्ज की, वो लोग कहते हैं कि उसके हमरा रोटी और गोश्त के पहाड़ और पानी का दरिया होगा। फरमाया, वो अल्लाह के नजदीक उससे ज्यादा हकीर है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 7379।